Thursday Night Dance Treatment. IDNT Radio, het programma State of Trance met mij Armin van Buuren. Je wekelijkse formule, je wekelijkse thuisbasis voor alles wat nieuw is. Alles wat vers is. Een hele leuke uitzending voor je. Een primeur van de nieuwe track van Airwave. Nieuwe Four Strings Green Martian remix van The Clergy. Fundamental 501. Gabriel and Dresden remix van Southern Sun. Aflevering 49. Ik heb inmiddels ook weer druk gechat op www.arminvanburen.tk voor de gelegenheid helemaal verbouwd. Met een heel forum en allerlei dingen. Ga eens kijken. This is IDNT Radio. Opende de show met een nieuwe productie van Magic Music. Oftewel het productieteam achter DJ Tiesto. Geert Huinink, meen ik dat die jongen heet. TikTok van Clea. Zijn plaat volgens mij op Incentive gaat uitkomen in Engeland. Volgens mij is in ieder geval deze mix de winnende. Zometeen natuurlijk weer als vierde plaat in onze show, de Tune of the Week. En dit was onze Tune of the Week van vorige week. Ook die ene plaat die iedereen, van iedereen de titel zocht. Als openingstrack bij mijn set van 538 afgelopen weekend. Solar Stone, Solar Coaster. Op IDNT Radio. groot gemaakt door niemand minder dan Paul van Dijk. Stond op zijn cd Politics of Dancing. Stel die al een tijdje circuleert. De beste man had deze track exclusief voor zijn cd. Is nu uit. Super M Recordings uit Duitsland. Vivrama, Kristal heet de track. En daarvoor de State of Trance topper, mag ik wel zeggen. Solar Stone, hun nieuwe single heet Solar Coaster. Ga je vinden op Who's Tunes Recordings. Druk gechat, www.arminvanburen.tk. Erg gezellig als je er even langskomt. Heb je een vraag of verzoekje, dan kan je dat e-mailen aan radio@idmnt.com. Zeker tot 10 uur hier. Zometeen tussen 9 en 10. Hou die mp3-converters scherp. Non-stop in de mix, 1 uur lang. Geen gelul, geen commercials, niks. En dit uur zometeen nog voor je Four Strings. Exclusief in de première, de Green Martian remix van The Clergy. Fundamental en de Gabriel en Dresden remix van Southern Sun. En ik krijg net hier in mijn handen geduwd. Ik kan even kijken om er ook in proppen. De Marco V remix van Papua New Guinea. Genoeg reden om hier te houden, dus. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Dan zijn we toegekomen aan ons wekelijkse item, de Tune of the Week. Het was erg moeilijk om een plaat te zoeken waarvan wij denken, nou, daar gaat wat meer mee gebeuren dan zeg maar gewoon wat vinyl verkopen. Soms is het heel moeilijk om naar de toekomst te kijken. Maar ik wil iedereen bedanken die afgelopen zaterdag kwam kijken bij mijn release party in de Kremlin. Ter gelegenheid van AVB 004. Het is een ongelooflijk goede sfeer. Het was mijn eerste keer in de Kremlin. Ik heb heel erg genoten. En dit was een van de tracks die ik daar draaide en waarmee het dak absoluut ervan afging. Is nog niet uit. Ik heb hem gekregen van Laurent Veronet zelf. Airwave Above the Sky 2002. In a State of Trance. een van de Ibiza-toppers van dit jaar, kan ik je melden. Paul Oakenfold, Southern Sun. Binnenkort een album van hem uitkomen met een aantal hele gerenommeerde artiesten. Dit zal de tweede single zijn van het album. Vorige week draaiden we de Chesto remix. Dit is de mix die op de andere kant staat. Gabriel en Dresden, die het laatste tijd erg goed doen. Een aantal erg goede remixes op hun naam hebben staan. Binnenkort ook wel op alle andere radiostations grijs gedraaid worden. Maar weet waar je hem het eerst gehoord hebt hier op ID&T Radio. Over 8:34. Je luistert naar ID&T Radio, het programma State of Trance. We houden ons bezig met alle nieuwe releases op het gebied van trance, progressive, techno. En zo ook deze. We don't have to dance to listen to ID&T Radio. Just lay back and chill out. We will control your speakers. Meneer Carlo Resort heeft al een aantal hits op zijn namen staan. En was heel erg succesvol. Een van zijn grootste successen met Carlos de Silmarillia. Hij gaat ook schuil achter het project Four Strings. En Weekend Into the Night niet. Dit is zijn opvolger. Diving Four Strings. We'll be right back. geen geheim van maken dat ik van het origineel absoluut geen fan ben. Dus de plaat die gemaakt is door twee hele vooraanstaande mannen. Maar absoluut niet één van mijn persoonlijke favorieten, namelijk Judge Jules en John Masterson, geloof ik. Ik ben er kort uitkomen op FFRR, wordt in Engeland enorm veel lucht aangegeven. Ik heb geloof ik al 4 keer iets vinyl binnengekregen. Maar ik heb iets met die melodie. Maar dat is maar mijn persoonlijke bescheiden mening. Totdat deze plaat in de handen kwam van niemand minder dan onze goede State of Trance vriend. Ik kan zijn naam niet vaak genoeg zeggen. Laurent Veronet. Die schuil gaat achter de namen Airwave en zo ook Green Martian. En hij bezorgde weer de remix van dit fantastische meesterwerkje daarmee. Daarvoor, exclusief in deze show, de primeur van de nieuwe Four Strings. Zoals ik al zei, Carlo Resort gaat erachter schuil. Ik hoop dat deze plaat net zo'n mooie vocale gaat krijgen als de vorige single. You know, it's a fact. For dance music only. This is the place to be. ID&T Radio. En ik hoop dat jullie een beetje aan het voorbereiden zijn op de zomer. Weet je al waar je naartoe gaat? Naar welk subtropisch eiland? Blijf je gewoon in Nederland? In ieder geval, de State of Trance gaat de hele zomer gewoon door. Sitting in an empty room. With one painting and two chairs. En bereid jou voor op jouw zomer. Dreaming, floating, thinking. But I am interested in the way people relate to space and color. En dit is Colors met Colors in de Pink Floyd remix in the State of Trance. They do not see. They can't see me from where I look, but I look at them. Jump out with orange, pink, turquoise, black, and maybe lots of blue. Like eating ice cream on a hot summer day. track die ik via duistere omwegen in mijn handen kreeg. Fundamental 501. The Situation schijnt een nieuw label te zijn. En ik kan je er helaas nog niets meer over vertellen. Daarvoor Colors met Colors. Pink Floyd remix, en dat is een sublabeltje van DigiDance. En met die informatie zal je het ook verder moeten doen. Alle titels die wij weten, maar zijn geen afplakkers, die zetten we op de website www.id-t.com en www.arminvanburen.com. Daar ga je ook heen als je tracklisting zoekt van vorige uitzendingen. Het staat er nog niet allemaal op, maar dat gaat deze week zeker gebeuren. Beloofd. Ik kreeg hem net in mijn handen geduwd van iemand hier. Heb je deze al? Nee, die had ik nog niet. Future Sound of London, Papua Nieuw-Guinea. In de Marco V-mix. Thank you. State of Trance. Marco V remix van Future Sound of London, Papua Nieuw-Guinea. Plaat die meen ik voor het eerst uitkwam in 1992. Dan moet ik wel even heel diep in mijn eigen geheugen graven. Maar toen al een enorme hit was. Future Sound of London is zich verder begeven op een pad wat ambient heet. Maar ook een beetje rugbaarheid aan de muziek willen geven in de vorm van dit soort mixen. En ik mag niet zeggen dat Marco V het onverdienstelijk gedaan heeft. Niet reclame starten, nee, precies om 9 uur, ja, dan zou ik door deze plaat heen doen. En dat doen we dus niet op dit dansstation. Als de plaat goed is, laat hem gewoon lopen. Hatsa. Daarmee is wel tijd geworden voor een uur lang non-stop in de mix. Bandrecorder scherp.

was tunes selected, the hottest tracks in a row, non-stop in the mix with Armin van Buuren.